کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب ہے میرے اللہ بنوں گا رب، کب گناہوں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، آب رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، اور قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے اے افطار کے وقت اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ تقسیم کرنے والے تیرے گناہگار بندے اسیاں شعار بندے شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اشرہ رحمت اب اختتام کے قریب پہنچ گیا ماہ رمضان سے پہلے بڑی نیتیں کی تھی خوب عبادتیں کریں گے خوب ذکر و اذکار کریں گے خوب تلاوت قرآن کریں گے مگر مولا ہائے ہماری غفلت و سستیوں کی عادت ماہ رمضان کے کئی دن غفلت میں گزار دیے یقیناً روزانہ رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں روزانہ مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں ہم نہیں جانتے ابھی تک مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام آیا یا نہیں آیا اے اللہ آج ہزاروں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعاؤں میں شامل ہوں گے کرم کر دے مالک ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کئی بیمار یہاں آئے ہوں گے کئی مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے کون سا ایسا مرض ہے مالک جس کی تیرے پاس شفا نہیں کئیوں کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے مگر مالک تو شفا دینے پر قادر ہے اے رب کریم ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے اے اللہ جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں جن کی اپنی رقمیں کہیں پھنسی ہوئی ہیں غیب سے انتظام فرما دے اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا مبارک مہینہ ہے مولا جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اے اللہ اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے جو اس مہینے میں تو نے اپنے نیک لوگوں پر رحمتیں برسائیں انہیں انوار و تجلیات سے نواز رہا ہے اے اللہ ان نعمتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا کر دے ہماری جھولیاں بھی بھر دے، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، ہمارے یہ ناقص روزے قبول کر لے، اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، تیرے سوا کون ہے مالک، کس کے پاس جائے، کس کے در پر جا کر ہاتھ پھیلائے، تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، لا یغفر الذنوب الا انت. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں مولا، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں کس کا ہوں میں تیرا تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بدکار ہوں حد ذلیل و خوار ہوں، پردہ بدکار ہوں حد ذلیل و فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما چھپایا، یا خدا تو نے دنیا میں بھی کو چھپایا، یا خدا حشر حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی مولا، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، اپنے در سے نا خالی، پھرنا اپنے در سے نا خالی، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا. اے اللہ تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے, اے مالک تم مسافر کی دعا سنتا ہے. اے اللہ نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے تیرے بندے آج فیضان مدینہ میں موجود ہیں, یہ روزہ دار تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں. اے اللہ تجھے ان سوخی زبانوں کا واسطہ, اے رب کریم ہم پر نگاہ رحمت فرما دے. آج افطار کے وقت ہم نڈھال ہو جاتے ہیں, ایک دن کی پیاس تھکا دیتی ہے. اے اللہ محشر کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ سورج سوابیل پر زمین تابے کی ہوگی, زبانیں باہر آ رہی ہوگی. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروں گی, امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر, سید بے سایہ کے ذلے لوا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب تیری بے باقیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خطائے بے جار لائے, چشم گریانے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلے تاریخ راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلے تاریخ راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم خود سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں, بس آج ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں, آج ہم سب کو معاف فرما دے. تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا, تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا, میری بخش دے ہر خطایا الہی, میری بخش دے ہر خطایا الہی. تجھے واسطہ عشرائے رحمت کا ہو, ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. گناہوں سے مجھ کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.